Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy sobotę, 21 dzień października. Minęła szósta. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Nożownik ze Stalowej Woli leczył się psychiatrycznie. Zabił jedną osobę, 9 ranił. CBA w Inowrocławiu. Funkcjonariusze przeszukali m.in. magistrat i Kujawskie Centrum Kultury. W Krakowie pożegnano Annę Szałapak, słynną artystkę i pieśniarkę Piwnicy pod Baranami. Nic nie wskazuje na to, by atak nożownika w Stalowej Woli był atakiem terrorystycznym, ustaliła policja. Podała, że mężczyzna leczył się psychiatrycznie. Do tragedii doszło wczoraj po południu w galerii handlowej. 27-letni mieszkaniec Stalowej Woli atakował nożem przypadkowe osoby. Jedna zginęła, 9 zostało rannych. O dotychczasowych ustaleniach poinformowali wojewoda podkarpacki oraz komendant wojewódzki policji. Do tragedii doszło tuż po 15:00. Mężczyzna zaatakował 6 kobiet i 4 mężczyzn w wieku od 18 do 50 lat. 7 osób znajdowało się w stanie ciężkim i z tych 7 jedna osoba zmarła. Kobieta w wieku lat 50. 3 inne osoby odniosły lekkie obrażenia. Sprawca zadawał rany kłute, głównie klatki piersiowej i głowy. Komendant wojewódzki Krzysztof Pobuta uważa, że świadkowie szybko zareagowali. Zgłoszeń było 8, czyli to jednak mieszkańcy bardzo szybko zareagowali. Sprawca został zatrzymany przez osoby, które przebywały w galerii, natomiast później już został przekazany policji. Sprawca nie był dotąd notowany, a w chwili ataku był trzeźwy. Znaleziono przy nim nóż, drugi na miejscu zdarzenia. Nadal nie wiadomo, co było przyczyną ataku. Nic nie wskazuje na to, aby miałby to być jakikolwiek atak motywowany czy terrorystycznie, czy ideologicznie. Osoba zatrzymana nie potrafi wytłumaczyć, dlaczego tak się zachowała. Widać, że jest w głębokim załamaniu psychicznym. Nie wiemy jeszcze, z czego to wynika. Myślę, że dalsze czynności pozwolą na te pytania odpowiedzieć. Osoby ranne trafiły do szpitali w Stalowej Woli, Tarnobrzegu, Nisku i Sandomierzu. Barbara Kozłowska, Polskie Radio Rzeszów. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie ataku. Napastnikowi prawdopodobnie zostanie postawiony zarzut usiłowania i dokonania wielokrotnego zabójstwa. Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego przeszukali Urząd Miasta w Inowrocławiu, Kujawskie Centrum Kultury mieszczące się w tym mieście oraz kilka mieszkań prywatnych. Rzecznik CBA Piotr Kaczorek poinformował, że czynności mają związek z prowadzoną przez CBA kontrolą i dotyczą m.in. wystawiania fikcyjnych faktur. Chodzi o możliwość popełnienia przestępstwa, jest także zawiadomienie do prokuratury. Ta sprawa dotyczy fikcyjnych faktur i wypłaconych na ich podstawie pieniędzy z kas urzędu. Piotr Kaczorek zapowiedział, że rozpoczęta przez CBA 2 tygodnie temu kontrola tych instytucji będzie kontynuowana. Do godziny 10:00 miejscami mogą utrzymywać się silne mgły. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego, najniższego stopnia dla 5 województw. Mazowieckiego, Lubelskiego, Świętokrzyskiego, Małopolskiego i Podkarpackiego. Mgły mogą ograniczać widzialność do 100 metrów. Premier Beata Szydło liczy na kompromis w sprawie zmian w przepisach o delegowanych pracownikach. W poniedziałek po raz kolejny do negocjacyjnego stołu usiądą unijni ministrowie pracy. Dla Polski, która wysyła najwięcej osób do pracy za granicę, to sprawa kluczowa. Premier Beata Szydło mówiła w Brukseli, że przed poniedziałkową radą jesteśmy pełni optymizmu. Podkreślała, że konsensus jest możliwy do wynegocjowania. Grupa Wyszehradzka, która, jak mówiła szefowa rządu, poszła na daleko posunięty kompromis, może liczyć na poparcie innych państw. Tylko problem jest taki, że Francja uznała, że będzie przedstawiała swoje stanowisko bardzo sztywno. Wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański powiedział, że szczyt był przez polską delegację bardzo dobrze wykorzystany do tego, by skonsolidować stanowisko tych państw, które dziś sprzeciwiają się tendencjom protekcjonistycznym na wspólnym rynku. Grupa tych państw szeroko wykracza poza Grupę Wyszehradzką. Myślę, że jesteśmy dobrze przygotowani do poniedziałkowej Rady do Spraw Społecznych. Bruksela zaproponowała w ubiegłym roku, by osoby wysyłane do pracy za granicę otrzymywały te same wynagrodzenia, co lokalni pracownicy. Komentowano wtedy, że to próba wyeliminowania tańszych pracowników z naszego regionu. Komisja mówiła o walce z dumpingiem socjalnym. Prezydent Francji Emmanuel Macron poszedł jeszcze dalej i zaproponował zaostrzenie wymogów dotyczących delegowania. Sylwia Białek, Polskie Radio. Rodzina, przyjaciele i dawni współpracownicy pożegnali w Krakowie Annę Szałapak. Znana artystka Piwnicy pod Baranami zmarła po ciężkiej chorobie. Miała 65 lat. Spoczęła na cmentarzu rakowickim. Bóg pomimo różnych doświadczeń i prób daje nam aniołów w ludzkim ciele. Jerzy Fedorowicz, przepiękna, wrażliwa kobieta. Biały kwiat uszyk. No, nadeszła. Grzegorz Turnał, kolega Ani Szałapak z Piwnicy pod Baranami. Choroba niestety nie oszczędza ludzi promiennych, ale myśmy nigdy nie myśleli o Ani żałobnie i ona by chyba nie chciała, żeby tak o niej mówić. Niech czeka na mnie w tłumie róż, wiecznie zielony anioł stróż. Anna Szałapak przez lata była związana z kabaretem Piwnica pod Baranami. Wykonywała utwory najsłynniejszych polskich poetów i kompozytorów, m.in. Czesława Miłosza, Zygmunta Koniecznego czy Agnieszki Osieckiej. To właśnie Osiecka nazwała ją Białym Aniołem Piwnicy pod Baranami. Szałapak była również doktorem nauk humanistycznych z etnografii i antropologii kultury. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Sobota z przewagą chmur, ale też z większymi przejaśnieniami. Gdzieniegdzie będzie padał deszcz. Temperatura maksymalna przeważnie od 13 do 17 stopni. Na północnym wschodzie chłodniej od 10 do 13. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Kondycja rodzin w Polsce jest zła. Wysoka liczba rozwodów. Bardzo niska dzietność. Rodziny potrzebują wsparcia. Koniec gadania. Czas działania. Strategia odbudowy rodziny. Fundacja Mamy i Taty. Wejdź na www.sormamaitata.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Myśli Dziecka 357. Dzień dobry Państwu, nazywam się Katarzyna Stoparczyk i witam o poranku razem z kimś, o kim mówią. To aktor, który zagra wszystko. No i zatańcza. Jak trzeba będzie, to... Witam Państwa bardzo serdecznie. Ale jeszcze nie ujawnię. Ranek. Jeszcze nie ujawnię, jak Pan się nazywa, dobrze? Niech to pozostanie niespodzianką tak? Przez moment. A, no, a możemy tak? Ale ludzie więcej znają głos mi. Ach, to prawda. Jest jedną z tych osób, którym się, choć to dzisiaj rzadko spotykane, po prostu wierzy. I choć straszy nieraz powtarzając za swoim przyjacielem Wiktorem Zborowskim, że czas zerwać z tym komedianctwem, no to człowiek zwyczajnie cieszy się, że on gdzieś tam wciąż jednak z nami jest. W prawym bucie mieszka myś, nieźle go nawet urządziła. Nigdy nie mówię jej a kiś, i ona też jest dla mnie miła. Bywa, że wpadnie po sąsiedzku pożyczyć chleba albo sera, albo pogadać o czymkolwiek, kiedy samotność nam rozkwiera. W moim magicznym domu wszystko się zdarzyć może. Same zmyślają się historie, sam się rozgryza orze. W moim magicznym domu ciepło jest i bezpiecznie. Gościu znudzony, gościu znużony, jeśli zabłądzisz kiedyś w tę stronę, zajrzyj tu do nas koniecznie. Pokażę ci Macieja Kota, fascynujący z niego facet. Całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę. Lecz niewątpliwą ma zaletę, gdy spływa wieczór granatowy. On słodko mruczy wprost do ucha, najbardziej senne bosanowy. W moim magicznym domu wszystko się zdarzyć może. Same zmyślają się historie, sam się rozgryza orze. Licho śpi w kącie cicho i zegar tyka serdecznie. Gościu znużony, gościu znudzony, jeśli zabłądzisz kiedyś w tę stronę, zajrzyj tu do nas koniecznie. Tutaj nikt z nikim się nie liczy, gazet nie czyta, plotek nie słucha. Tutaj jest miło i przytulnie, chociaż na świecie zawierucha. Chociaż w powietrzu wciąż coś fruwa, głupie jest wiekiem stara ziemia. Lecz w moim domu, chwała Bogu, nic mimo zmian tych się nie zmienia. Jest z nami znakomity aktor teatralny, filmowy, artysta kabaretowy, pan Marian Opania. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Sobotni ranek. Panie Marianie, ja tak myślę sobie, że aby zrozumieć to wszystko, co teraz dzieje się gdzieś wokół pana, to dobrze byłoby sięgnąć do tego samego początku. I ten magiczny dom miał być takim pomostem do magicznego domu pana dzieciństwa. Ile w nim było z magii? Ja jestem dzieckiem okupacji, wojny. Urodziłem się w 1943 roku. Właściwie ojca prawie nie znałem, bo miałem 3 miesiące, jak mnie ostatni raz widział. Był oficerem Wojska Polskiego, bronił najpierw Dęblina, a potem został, jakby to powiedzieć, dostał się do niewoli, do Oflagu, ale niektórzy siedzieli w tym Oflagu 5 lat czy 5,5, a mój ojciec uciekł po 2 miesiącach w przebraniu pielęgniarki. Poszedł sobie do szpitala, przebrał się za pielęgniarkę i wyszedł normalnie bramą. Wrócił do Puław, działał w obwodzie AK w Puławach. Nastąpiła wsypa, musiał uciekać do Warszawy, tu się ukrywał, wykładał w podziemnej podchorążówce, a kiedy wybuchło powstanie, był dowódcą 2 kompanii, O1, O2, pułku Baszta. No i zginął. Ale zginął też przez swoją hardość, prawda? I przez to, że się nie wycofywał. No właśnie się nie wycofywał, a miał żonę i 2 dzieci. Jakiś tam żal do niego miałem, ale teraz go rozumiem. Tak widocznie trzeba. Honor? Tak. Tak jak przejeżdżam sobie ulicą Odyńca, mijam Kazimierzowską, to jest to miejsce, w którym pan stracił swojego tatę, nie będąc tego świadom, no bo zbyt mały pan był. No i potem całe życie bez taty. Pani, ja, ponieważ go nie znałem w ogóle, to jako dziecko nie wiedziałem, kto to jest. Mama mi pokazywała jakieś skrwawione zdjęcia nasze, bo przy nim znaleziono zdjęcia, binokle. Był straszliwym krótkowidzem. Ja nie wiem, jak on strzelał. Mama mówiła, że jak wstawał z łóżka, to musiał najpierw binokle założyć, żeby trafić do rannych pantofli. Ja mówię, to jak on strzelał? Znakomicie. Też nieźle strzelam. Mam nadzieję, że te zdolności do niczego się nie przydadzą, bo nawet do zwierząt nie strzelam. A nie, przepraszam. Jako młody chłopiec... Zdarzyło się. Robiłem różne rzeczy. To znaczy łuki. Łuki i kusze. No i kiedy moja babcia Falczyńska prosiła mnie, żebym zabił kurczaka, i to ja nie chciałem go siekierą jednak. I tak nawet patyczek położyłem i pyk, i kurka troszkę sobie polatała, tak przebita cała takim patyczkiem. No i babcia pytała, co ona ma taką dziurę? Ja mówię, nie, tamto. A to ta sama babcia Falczyńska, która kazała się całować przez lewe ramię w prawy półdupek? Tak, ponieważ ja byłem dość dzieckiem, jakby to powiedzieć, nerwowym. Nie mam za dobrego charakteru. Babcia mnie nazywała padalcem. Padalec. To coś, co się wije i mówi, jak byłem taki zdenerwowany czy coś, to mówiła, pocałuj się w prawy półdupek przez lewe ramię. No ale pan to i robił. I ja to robiłem. No właśnie. W związku z czym jakimś cudem robiłem salto i pyskiem w drewnianą podłogę. Jest tak, że to nasze dzieciństwo w dużej mierze determinuje to, co potem się dzieje. Czy pan ma takie zdarzenie, taką historię ze swojego dzieciństwa, którą przypomina sobie pan teraz, która panu pomaga? Gdybym miał wybierać, byłby to bieg, gdzie chyba pobiłem rekord Jesse Owensa. Otóż byłem dzieckiem niesłychanie lękliwym. Nie wiedziałem, co się ze mną dzieje. Jakieś miałem zwidy, jakieś sny, jakieś samoloty. Takie ptaki okropne, które nade mną nadlatywały w ciszy zupełnej, rozgwieżdżone niebo. Ja z wrzaskiem się budziłem. Ale te samoloty przecież były. Pan jako półtoraroczny chłopiec. Były, no tylko ja te samoloty widziałem mając półtora roku. Pan pamięta to zdarzenie naprawdę? No pamiętam, jak matka ze mną leciała po brukowanej ulicy, bo były bombardowanie. Rosjanie bombardowali w lipcu Puławy. To już 44 rok. Straszne rzeczy. No. Ale to wydarzenie, to takie, które daje panu siłę. A to kiedy wujek Łogin, wspaniały człowiek, który mi w ogóle, no, tatował, no bo ja się wychowałem wśród dam. Ale był jeden mężczyzna, prawdziwy, wspaniały, dowcipny, inteligentny i wiedział, że ja jestem taki strachliwy. W związku z czym mówi tak, Misiu, zobacz, tam na płocie koło Sławojki wieszam biały papier. Była noc i ja właśnie wtedy pobiłem rekord Jesse Owensa. Pędem ten papier z powrotem. Przecież przedtem mnie nie można było zostawić samego w domu. Darłem się na pół puław, ludzie słyszeli. Mówi pani Falczyńska, pani idzie na targ, a zostawia pani Misia tego. On przecież wszystkich nas tutaj... Tak się darłem. Nie wolno mnie było zostawić w ciemnym pokoju. Nie wolno było... Więc taki byłem. No więc to był taki akt odwagi. I myślę, że ta odwaga, czasem może udawana, mi została. A co pan w sobie odnajduje dzisiaj z tego misia, z tego dziecka? Jakie cechy, które być może pomagają żyć albo powodują, że to życie no, w inny sposób jakoś pan postrzega? To jest i łatwe i trudne pytanie. Jak powiem, że wszystko. Wszystko. Jeżeli ja jestem osobą wierzącą, jak sobie wyobrażam niebo, to że wrócę do czasów dzieciństwa. Do tego biednego dzieciństwa, bez ojca, z kurczaczkiem raz na tydzień może, ale nie zawsze. Czasem jakiś w taniej jadce kupiony kawałek baraniny, do tej pory baraniny nie znoszę, więc nie było za bogato, ale to było coś wspaniałego. I matka, która mi otworzyła oczy na kulturę, na sztukę, na historię. Była osobą bardzo inteligentną, bardzo oczytaną. To dla mnie była wielka, wielka pasja. Czytanie. Największą przyjemnością, oprócz oczywiście sportu, grania w piłę, to było to, że uwalić się na brzuchu na tapczanie i czytać, co popadnie. Dosłownie czytałem wszystko dla siebie i nie dla siebie. Nawet czytałem rzeczy niedozwolone, bo gdzieś znalazłem na strychu książeczkę, potem Pity Grilli. I o czym było? No bardzo, bardzo, że tak powiem, o sprawach intymnych i to dość tak, jakby to powiedzieć, dokładnie opowiedzianych. Pity Grilli się nazywa. Ile pan miał lat wtedy? Wtedy, nie wiem, może z 8 albo 9. Po latach mamuś powiedziała, mamusiu, a czy ja to ta książeczka? Bo ja tak znalazłem na przykład Życie pszczół, to była tatusia, tak, a Pity Grilli to czyja? To była moja, ale to... nie wiedziała, że to już po... Tak. Się znajdowało kufry takie wspaniałe. To wszystko zginęło. To, że jak gdybym miał takie te rzeczy, które tam na strychu były. Oprócz butelek po dziadku, to dziadek opania bardzo lubił płyny wyskokowe. Ale piękne butelki po tym zostały, które sprzedawałem, myłem przy studni, sprzedawałem i sobie kupowałem zabawki, no bo przecież mama nie miała tyle pieniędzy, żebym ja wymyłem 80 butelek i miałem 80 zł i kupiłem sobie pierwszą dubeltówkę i niestety przez tą dubeltówkę umarła moja babcia Falczyńska. Jak to? No tak, no, bo było takie duże lustro rzeźbione. I ja przystawiłem tę dubeltówkę do tego lustra i tak strzeliłem, a to było sprężone powietrze, widocznie czy coś, w każdym razie pękło. A moja mama była przesądna. No i za półtora roku umarła babcia Falczyńska, ta, której nie lubiłem. Jasne. No i tak wyglądało, że to przez tego padalca. Ale zanim stała się ta tragedia przez pana, tak, to... Wcześniej, kilka lat wcześniej, usłyszał pan po raz pierwszy piosenkę, którą potem non-stop pan śpiewał. I tak głęboko zapadła pana... Ale musi być wstęp do tego. Tak? Otóż wujek Łogin w sumie z ciocią Danusią przez pewien czas mieszkali w Sosnowcu. I tam sąsiadem był niejaki pan Wyborski, który ślicznie śpiewał. I śpiewał właśnie tę dumkę. Ja tej dumki się nauczyłem i śpiewałem jako czterolatek. występowałem dla rodziny. Bladłem jak trup i właśnie śpiewałem. Jak mama, kiedyś pamiętam, moja, bo to były takie badania podczas drugiego roku szkoły teatralnej, no takie, że Państwowa Akademia Nauk robiła takie badania, tak mi głupio mówić, no dla dzieci wybitnie uzdolnionych, no i matka musiała się moja wypowiadać, no jak napisała, że śpiewał prześlicznie jak dziewczynka, to ja tę dziewczynka wyskrobywałem. No w końcu Maryś, tak? Co? Maryś. No, tak, bo ona, ona mnie przez okno zmienia. Maryś na obiad. No. Tak, no właśnie. No. Wstyd. No i teraz wielu kolegów nazywa mnie Maryś. Między innymi Antoni Krause, z którym nakręciłem jeden z najlepszych swoich filmów, tak. Palec Boży. I może potem Maryś, wasze drogi na chwilę się rozeszły, no, ale to na moment, rozeszły, prawda? A potem piękne życzenia były na Boże Narodzenie. Tak. Bardzo ujęło mnie to, że pan potrafił wyciągnąć rękę, ale to jest inny temat, inna historia. Tak. A zaśpiewa pan tę dumkę, fragment? To ja to nie będę śpiewał, bo to było głosikiem Cherubina to śpiewane, a to nie, ja wolałbym, żeby to... Ten, kto mi podkradł. Czyli nazywa Niemen. Się Czesław, tak. Niemen. To bardzo poprosimy. Po dzikim stypiam za Bajkalia, gdzie złota roju Бродяга судьбу проклиная, тащится с умой на плечах. Бродяга проклиная, тащится с умой на плечах. Бродяга к Байкалу подходит, рыбачил лодку, унылую песню заводит, про родину что-то поет. Бродяга Байкал переехал. Czesław Niemen, a w naszym studiu Mariano Pania. To jest piosenka, którą śpiewał pan jako czterolatek na okrągło. Tytuł poproszę. Tytuł? Tak. Patrz, jakim się piam, za Bajkalom. Aha. Ale tak jak patrzyłam na pana, jak słuchał pan tę balladę, pewnie nie wiem, który raz, pewnie pan nie byłby w stanie policzyć, ile razy słuchał tego, to na pana twarzy malowało się takie ogromne skupienie. I ciekawa byłam, o czym pan myślał? Które wspomnienie pan wyciągnął? Wszystko się jakby razem plącze, i dzieciństwo, i teraźniejszość. Ta dziecięca naiwność, która we mnie została i która czasami przeszkadza w życiu, z której czasem jestem dumny, że jestem, może nie jestem dobrym człowiekiem, bo na pewno mam charakter pieroński, jakby nazwali to Ślązacy, ale jestem prawym i uczciwym. I rzadko kłamię. Kiedy zorientował się pan, że może jest pan artystą? Nigdy. Nie, jak mi mówią mistrzu, czy tego, to ja się czerwienię, mówię, przestańcie mnie mówić, czy ja jestem taki stary, Nestor, ja tak staro wyglądam, ale ja naprawdę nie jestem stary. Ja jeszcze tyle mam przed sobą, mam nadzieję, życia i tego, co chcę zrobić. Bo teraz tak powiedziałem sobie, że nie będę robił rzeczy, które mi nie odpowiadają. Będę robił wyłącznie to, co ten. To dziękuję. To oczywiście przedtem też odmawiałem, ale musiałem robić czasem przeciwko sobie coś. Teraz powiedziałem, nie będę robił przeciwko sobie. Będę robił to, co mi się podoba, co mnie niesie, co pokazuje ludziom, widzom, słuchaczom, że warto być twórcą. A po czym poznaje pan, że pana niesie, że to jest pana, że to pan zabiera, a tamto odrzuca? Kiedyś, pani jest za młoda, żeby to pamiętać, kiedyś byłem absolutnie aktorem filmowym i telewizyjnym. Miałem tak szczawiowate warunki, że jakby pani zobaczyła portret mój w Teatrze Klasycznym, w którym grałem Zofii Nasierowskiej, jeszcze w takich szeleczkach byłem, to wyglądałem na 13 lat. Tomka Sojera pan grał w wieku 28 lat. Więc wyglądałem do 30, gdzieś 3, 4 lat szczaw. A potem szybko osiwiałem, bo to u mnie rodzinne, utyłem i nagle się zrobiłem starszy pan. Nie mając 40. I pamiętam, jak w Brelu po tej recenzji szlochałem i poszedłem, że tak powiem, w cuk alkoholowy. Pan Ibis Wróblewski napisał, że świetnie śpiewał w Brelu Michał Bajor, Emilian Kamiński, Agnieszka Fatyga, Grażyna Strachota. Jedynie nie przystawał do tego Mariano Pania. I ja zobaczyłem, że ja się już do niczego nie nadaję. Ale zaraz to pan uznał tę recenzję za prawdę. Tak. Bolało bardzo. Tak. Ale ta jedna recenzja spowodowała, że sięgnął pan po... Ja się przejmowałem tak strasznie recenzjami. Co? Tak. Wtedy poszedłem przez w cuk nieprzytomny. Tak. Szlochałem. I naprawdę zaczął pan pić. No, tak to też bywało. Potem recenzenci pisali, że ten, który... niby najmniejszym głosem śpiewa, jest najlepszy, ale już tamto, ten cierń został. A szczerze i pan... potem myślę sobie, cholera, że co? Że ja śpiewam małym głosem? No to jak zacząłem śpiewać, wreszcie było, to pokazałem, że mam głos, tylko nie we wszystkich piosenkach należy używać ten głos. Myślę, że to jest... potężna siła, że pan z tego wyszedł. I potężna lekcja życiowa. To jest mój największy sukces. To jest największy, tak. To jest ogromny życiowy sukces. Tak. Bo jak pan kiedyś powiedział, piekło polega na tym, że człowiek pije, więc nie dostaje ról. A nie dostaje ról, bo sięga coraz głębiej w ten alkohol. I to jest pewnego rodzaju klincz. No, ta cezura przejścia na drugi koniec rzeki, że tu był młody, a potem nagle starszy pan, gęba młoda, warunki starszego pana i nie było ról dla mnie. Wtedy nie było. Nie było i to zacząłem coraz głębiej sięgać do kieliszka. A co pana uratowało? Żona. Dyrektor warmiński Ateneum. Który tak we mnie wierzył, że nie mogłem go zawieść. Chociaż wiele razy zawiodłem go, to tak wierzył we mnie, że mnie zahipnotyzował. Jeden z psychologów, Adam Kłodecki, który mówił, a ile pan ma zamiar nie pić? Ja mówię, 3 lata. O, ja mówię. No i taka pierwsza wpadka nastąpiła po 13 latach. Było kilka wpadek, ale... w sumie nie piję od... Ale jest dobrze. 17 stycznia 1988 roku. A potem, kiedy pan już odstawił to na dobre, to bardzo szybko wrócił pan do zawodu. Bardzo szybko wrócił pan do tego artysty w sobie. I pomyślałam sobie, że... Przede wszystkim wróciłem do potwornie jakby... To może złe słowo, bo to jest taka samochwalba. Ja mam bardzo silną wolę. A w trakcie tych jakby moich upadków nie miałem w ogóle żadnej woli. To mną rządziło. A jako dziecko, jako młody człowiek miałem, jak sobie coś zamierzyłem, musiałem to wykonać. Wcześniej czy później. Potem, kiedy się odrodziłem, mam taką wolę, że jeżeli coś sobie zamierzę, to choćby to było K2 zimą, to zdobędę. Tak było z Nohawicą, prawda? Tak było z Koenem. Jak się pan uparł, to nie było mocnych, ale zanim do Nohawicy dotrzemy, to chciałabym zapytać dzieci o to, kim jest artysta? Proszę bardzo. To jest artysta, kto maluje i jest ten, kto rysuje i kto śpiewa. Bo się dużo nie napracuje. A jaki powinien być prawdziwy artysta? Musi robić karykatury, w różnych teatrach występować i tańczyć w baletkach. Tylko czarne chłopy są za ciężkie. Brzydkie, grube, za duże na balet. Ludzie, tacy młodzi studenci, a nie stare słonie, mogą naprawdę przecież i tak. Tańczył pan w baletkach? Nie, niestety tańczyłem i przez lata, przez te cholerne baletki nie dostałem dyplomu, bo baletki należało zdać, a ja nie zdałem, no bo przez 4 lata je używałem, a one były fajne, bo miały skórzaną podeszwę. To nie były takie damskie baletki, tylko takie męskie. No i tak mi się spodobały, że tak jakoś mi się zawieruszyły w domu i tego. I ja przez lata nie dostałem dyplomu, bo nie zdałem baletek. I dyplom wręczał mi, to było bardzo dobrą, wręczał mi mój kolega z roku, Jan Englert. Po latach. W końcu. Tak. A nie lubi pan pudrowania nosa? To nie jest zawód dla mężczyzny, no. My nie jesteśmy prawdziwymi mężczyznami. Ale daje sobie pan ten nos pudrować przy charakteryzacji? Nie, w filmie czy telewizji to bardzo mnie muszą zmuszać. Zresztą, przepraszam panie z góry, ja nie lubię charakteryzować się, dlatego że powinna gęba wyglądać tak, jak jest, jak w życiu. Ale pani Marianie, ma pan spocony nos. Ja mówię, dobrze, to niech się świeci, bo tak w życiu jest. A tu ma pan kosmyk, a tu krawat panu poprawi, ale ja sobie specjalnie przekrzywiłem. Powiedział pan kiedyś, że aktorstwo w ogóle zaczyna się od bycia sotte. Tak. Sotte, no to tak. Przecież te wszystkie pani, która ma lat 80, tak, nie może zrozumieć, że ma lat 80. No to naprawdę, no powinna babcie grać, prawda? A nie amantki. To co pan myśli o tych wszystkich młodych paniach, które jeszcze poprawiają swoją urodę? Przemilczmy ten temat. O, następnie. Myślę bardzo źle. Ja wiem, że niektóre panie w wieku tam powiedzmy 60 paru lat umiejętnie coś tam sobie robią, nie kryjąc tego. I jest to dobrze, ale jeżeli robi to 20-paroletnia kobieta lub 19-letnia, to przecież to jest jakiś koszmar. To rzeczywiście jest to przypadek medyczny. Ja też miałem przypadek medyczny, bo ja chciałem być wyższy. Wyższy. I na pierwszym roku szkoły teatralnej jeździłem do kliniki endokrynologii do Łodzi, żeby mi zrobili tak, żebym był wyższy, bo miałem 17 lat, to łudziłem się, że jeszcze może urosnę ze 2-3 centymetry. Co panu zrobili? No prześwietlili mi przeguby rąk. Mówię, nie, niestety, no może pan tylko powisieć na drążku, żeby jakoś nie powisiałem i nie urosłem. A ja chciałem grać Hamleta, a ja chciałem grać Kordiana, Konrada Gustawa, no ale z tym wzrostem. Teraz bym pewnie zagrał, ale wtedy były czasy, że trzeba było być amantem. Ale przyjechał pan z tych Puław do Warszawy z kompleksami. Pan z kompleksami? Proszę pani, moimi kompleksami do tej pory można wybrukować, nie wiem, plac zamkowy. Ale wie pan, że ktoś, kto ma kompleksy tak naprawdę, to w życiu się do tego nie przyzna. Znam takich. Znam takich, ale przemilczmy ten temat. Żona mówiła, że ty się lubisz się chwalić, lubisz się chwalić. A ja mówię, bo jest się czym pochwalić. Po latach, wielu, wielu latach, najpiękniejsze dziewczyny ze szkoły teatralnej, mianowicie Ewa Wiśniewska, Magda Zawadzka, Jola Zykun, Ania Seniuk, Teresa Budzisz-Krzyżanowska, przyjeżdżały z Krakowa i maślanymi oczami patrzyły, jak ja śpiewam Pola Zielone. I powiedziały mi to po latach 30, niektóre 40. Ja mówię, to czegoście mi wtedy nie powiedziały. No bo to tylko te Hania. No, fakt, że śpiewałem, to do niej to poleciało. No tak, ale do dzisiaj pan mówi, że to jest pana muza. I gdyby nie Hania, gdyby nie żona, nie byłoby Koena, nie byłoby tego spektaklu, prawdopodobnie. No ale ona przeklina, jak będziesz jeszcze mi reżyserował, to ja się z tobą rozwiodę. Bo to potem jest piekło w domu, bo ja nocami siedzę, bo ja patrzę nagle, że to ten przekład do luftu jest. No nie można tego użyć, trzeba zrobić to na nowo. Ja oczywiście mam pewne uzdolnienia, piszę wiersze do szuflady, to nawet w radio miałem taką audycję. Ale ja się tego wstydzę. Ja się wstydzę tego, że rzeźbię. Ale wstydzi się pan na tyle, że nie zacytuje pan nawet dwóch wersów teraz? Swoich teraz? Własnych, autorskich? Powiedzieć? Tak, no czekam. O, płaczcież małe słońca mleczu, niedoszłe zioła i byliny, nieśpieszna śmierć się ku wam wlecze, z dzwonieniem wsiowej gilotyny. Wołajcież ojców, matki, wuje, niewyrośnięte chabry, maki. Dziewczyńska ręka wam gotuje stodolny, zeschły los nijaki. Lecz kiedy w was upadnę sobą i prześnie kwietne sny nie moje, oddechem zwilżę wam sierść płowu, ugłaskam zielne niepokoje. Aby zakwitło to, co nowe, śpiewna kostucha ścina głowy. Wiośniana, pobrzękliwa spowiedź kończy wasz żywot przedczerwcowy. Wie pan, to jest o śmierci, ale ja myślę też, że to jest o pana początku, o pana dzieciństwie. No to jest to, co matce się ten wiersz strasznie podoba. Mówi, ale to takie jest... Pana matce. Tak. Takie... No bo to ja jej pokazałem od razu. Mhm. Takie, że dlaczego śmierć? Ja mówię, no bo śmierć musi przyjść, żeby coś powstało. Tak. No, chwilę potem zabrał się pan za Koena, to też tekst. Siła znaczeń, siła skojarzeń. Wybierzmy w takim razie teraz jedną z piosenek. Ja mówię wybierzmy, chociaż wiem, że... No, chciałbym przede wszystkim powiedzieć, że 16 listopada o godzinie 19 w Teatrze Studio Buffo jest przedstawienie moje, w mojej reżyserii, w której występują znakomici wykonawcy. Ta piosenka, a będzie to futbol. Futbol Jaromira jednak? Nochawicy. Mm-hmm. Rozerwijmy się troszkę. Zapowie pan? Tak, no przecież nasi wygrali i będziemy grali w Moskwie, gdzie pokażemy. Jestem tego pewien. Niedziela, piąta pół. Stadion panika, rzut karny, poprzednie, to Janko kryjesz. Nie wikaj, w panik chcesz, masz gościu bzika. Podskoczysz raz jeszcze, a już nie żyjesz. Trybuna pęka w szwan, wykończysz drani. Wrażanie, szmaciarze, o sprawa gramy. Jak kopiesz tych to szlak, jak można. Tych żyje spod 100 lat i piłka nożna. Skąd ta butelka? No weźcie się do gry, liga jest liga. Dziś miałem drugą zmianę, będzie bumelka. Dostaną chłopcy lanie, piłka jest wielka. Zielona sprawa jest, stadion ma bramki dwie. O sprawa, kula najlepszy grze. Za bilet dychem dał, pokaż to można. Niech żyje swój 100 lat i piłka nożna. Dajesz Marian, dajesz! Marian, imię nieprzypadkowe. No nie, ja akurat jak on to śpiewał, nie było mnie w studio. Widocznie mnie lubi chłopaczyna. To przedstawienie, mam nadzieję, jest bardzo różnorodne, jest przemyślane, jest mądre, jest liryczne, jest miłosne, jest ostrzegawcze i jest dramatyczne, bo piosenka Przyszłość Coena jest potworna, w której tłumaczy człowiekowi, że jeżeli będzie się tak zachowywał dalej, jak się zachowuje, zginie. Ta planeta musi zginąć. Myślał pan kiedyś o tym, żeby polecieć w kosmos? Nigdy. Nie? Proszę pani, ja mam lęk wysokości i klaustrofobię. To przecież ja bym tam się... Ja często latam samolotami. Dawniej używałem alkoholu, a teraz prochy biorę, żeby nie myśleć o tym, że za chwilę się rozbiję. Bo pociągiem to jakieś szanse mam. Samochodem jakieś szanse mam. W samolocie żadnych. A poza tym ja się duszę. Duszę się. Bo jest, nie mogę wysiąść. Więc kosmos, kapsuła, nie. Ale pan tak, za nic. Ale pan w życiu. Tak pragmatycznie, ja tak nie, bardziej metafizycznie tak. Chciałam. W ogóle tak. Bo my jesteśmy gdzieś stamtąd. Gdzieś stamtąd, tak jak w książce z lat 60. księdza Grzegorza Sedlaka, a jednak na początku było światło, w której ten uczony ksiądz mówi, że na początku była próżnia, nie było nic. I pojawił się jeden mały fotonik, który zaczął ubijać próżnię i zaczęła powstawać materia, a potem wielki wybuch. I to, co mamy, ale dobrze, ale kto to był ten fotonik? Kim był albo czym był? I kto go wysłał? Tak znikąd? A to jest bardzo dobry moment, żeby posłuchać dzieci, bo one właśnie o tym. Kosmos jest ciemny i są gwiazdy, nie ma tlenu. A są tam wulkany? Nie ma. A wiesz, co stworzył kosmos cały? Bóg. Kosmos powstał z wielkiego wybuchu ogromnej gwiazdy, supernowej. Nie popiszmy się, chłopie, a wiecie jak potwierdzić, że... Przeskacza mi. Tam są organizmy bakteriowe. Tak naprawdę sonda Viking znalazła. Czterolatki. Matko Boska. Organizmy bakteriowe i teraz tak, Bóg czy wielki wybuch? A? I jest dyskusja. 4-letnich chłopców. Taki świat. Ale gdzie jest pana kosmos? Bo ja pytając o kosmos nie pytałam o lęk wysokości, tylko pytałam bardziej w kategoriach metafizyki. W Teatrze Ateneum również od 3 lat, a może i dłużej, gram monodram amerykański W progu. Glena Bergera, amerykański. Znakomity tekst. Znakomity. W której Glen Berger odkrywa to, co ja odkryłem jako dziecko. Jako dziecko pomyślałem sobie, przecież w tym krześle może istnieć tysiące wszechświatów. Że nie tylko ten wielki, ale wszędzie tu, koło nas, są inne światy. On o tym mówi, że wszyscy dusimy się za jakimś tapczanem, a to wszystko stoi za wielką kanapą, a my jesteśmy jakieś pyłki. Jako dziecko myślałem sobie, czy ten liść, mój kolega, widzi tak samo jak ja? Czy widzi tak samo, że to jest zielone, a może on widzi inaczej? Więc to są tak jako dziecko. Więc się nie dziwię, że 4-latki potrafią mówić tak mądre rzeczy. Czasem się zastanawiam, że szkoda, że na filozofię nie poszedłem, no ale niestety zdałem do szkoły teatralnej, a drugie papiery składałem na fizykę jądrową. No i niestety nasz kraj nie ma własnej broni atomowej przez to, że zdałem do szkoły teatralnej. Trzeba było zostać aktorem. No, bez sensu. Tak? Ale na serio czy żartem? Żartem i na serio, dlatego że ja, gdybym się urodził po raz drugi, nigdy bym nie był komediantem. Amatorsko być może bym uprawiał za jakąś duża plastykę. Cena? Za duża. Za duża. Bo tak ludzie pytają mnie, młode osoby, czy pan chce do szkoły teatralnej? Mówię, nie idź, dziecko, nie idź. Ale dlaczego? Przecież to jest taki wspaniały zawód. Ja mówię, wspaniały. Przez ułamki sekund czujesz, że to, co robisz, ma jakiś sens. Umarł teraz Wiesioł Michnikowski. Po 3 dniach już nikt nie wiedział, kto to był. A to był genialny aktor i genialny człowiek. I tak jest z każdym artystą. To jest zawód, który w takich rejonach duszy grasuje, że wcześniej czy później musi ją skitwasić, jeżeli to się traktuje poważnie. Bo tak sobie lekce, to Piotrek Franceski kiedyś określił, że zawód aktorski to są lata, miesiące, tygodnie, dnie upokorzeń, upadków, podnoszenia się, tylko chwile takie minimalne szczęścia. Kilka dni temu, kiedy rozmawialiśmy przez telefon, opowiadał mi pan o pewnym instrumencie, który pana absolutnie zaczarował i nie pamiętał pan jego nazwy, ale powiedział pan rzecz, która mnie niezwykle ujęła i pokazała, jaką potężną pan ma wrażliwość i szacunek do natury, do przyrody. Powiedział pan, wie pan, ja nie wiem, ale to jest instrument stworzony z drewna moreli. I ta morela i to jest tak pięknie zabrzmiała. Tak. Nieduża. Mhm. No dosłownie fujareczka. Duduk, która wydobywa z siebie nagle tony basowego fletu, który kiedyś użył w takim, robiliśmy w czasie wojennym psalmy Miłosza z muzyką znalezioną w starych papirusach. Gdzieś jakaś pani, Żydówka, znalazła na starych tekstach, nie wiem, z Kumran czy coś, znaczki. Odczytała to były nuty. I żeśmy użyli te nuty, ponieważ przyjechał pewien pan z Nowego Jorku, no bo tak, w kościele będą hebrajskie te, proszę bardzo. I dał nam tę muzykę. Do tego Janusz Ściński wspaniale grał na perkusji, Knitel genialną muzykę i to wszystko było tak wspaniałe. Grał Kolberger, ja i Maciek Reisacher. I ja walczyłem w imię Boga. Kolberger się buntował przeciwko Bogu, a Maciek Reisacher mówił, nie martw się, zostaną zrzęci jak tego. Chodziło oczywiście o komunę. Tak. I tam właśnie ten basowy flet też był. Ale taki tęskny. Zaczęłam słuchać sobie tego armeńskiego duduka i pomyślałam, że to jest niezwykle kontemplacyjne, ale właśnie tęskne. Za czym pan tęskni najbardziej teraz, dzisiaj? O Boże, kochany. No, za spokojem. I w rodzinie, i w kraju, i na świecie. A ta muzyka mnie uspokaja. Znaczy, jest to tytuł Anioły, ale ona mi się kojarzy z jakby z widokiem, z rodzeniem się wszechświata. Z tym mi się ta muzyka kojarzy. Zaraz zabrzmi, a za dzieciństwem pan tęskni? Czy w ogóle nie? Ja... Za małym chłopcem w sobie? Niestety, moja pamięć to jest moje przekleństwo, bo ja pamiętam wszystko od, jak miałem 1,5 roku. Wszystko. Jak popuściłem w majty i mając lat 3, jak się wstydziłem, jak matka mi to mówiła, że trzeba uprać, że tego... No takie pierdoły, jak reperowałem komórki w domu, jak mi za przeproszeniem guano pryskało, kiedy reperowałem Sławojkę. No, szczególiki. I teraz też pamiętam. Ale tęskni pan za tym dzieciństwem? Ale to jest tak bolesne, że tego już nie ma, no. Ale tak czy nie? No tak, tęsknię. Nie to, że za młodością, tylko że to, co minęło. Za moim domem, który miałem, za sadem. Jak pamiętam każdą dziurę w płocie, każde tego, jak z czarnego dębu wyrabiałem drzwi do komórki. Mama pracowała w rejonie dróg wodnych i się wyławiało czarny dąb i ja... Zamiast z tego rzeźbić, ale wówczas nie ciężko, rzeźbiłem. Ciężko, twarde drewno, prawda? Bardzo twarde. Mm. To ciąłem normalną piłką i wyrabiałem deski z czarnego dębu. No i potem była... Jako dzieciak. Tak, jako dziecko. No, dlatego ja wszystko umiem, potrafię, jeżeli chodzi o prace ręczne. No. A ma pan jakieś marzenia z dzieciństwa niespełnione? Mam żal do siebie, że miałem kompleksy, bo po jaką cholerę za przeproszeniem. Kompleksy to jest potężna siła. Potężna. Destrukcja ogromna. Może być destrukcyjne, ale może być też napędowe. Hmm. Albo do dobrego, albo do średniego, albo do bardzo złego. Ale zawsze wiąże się z cierpieniem. No na pewno kompleks wyższości to jest w ogóle bez sensu. No, tak. To jest w ogóle bez sensu. Ale te niższości to... Też źle. A czy ta dziecięcość w dorosłym człowieku i to pielęgnowanie w sobie dziecka i tych cech dziecięcych, to w ogóle jest wartość? Ja nie wiem, jak jest u kobiet. Natomiast jesteśmy określani, mężczyźni, jako wieczni chłopcy. I to jest prawda. Ja w dalszym ciągu wyrabiam łuki, kusze, trochę lepsze niż tego. Na początku syna uczyłem, teraz uczę wnuki. W dalszym ciągu mam duszę dziecka. No, chodzę na ryby, jeżdżę do Norwegii na duże ryby bardzo. No gdzieś tam ten chłopiec we mnie został i to... A może nie jest taki męczący dla pań w mojej rodzinie. Moja żona zawsze mnie pyta, dlaczego ty tak lubisz tę Norwegię? Ja mówię, po pierwsze, byliśmy w Nowej Zelandii? Byliśmy. Podobało ci się? Bardzo. Ja mówię, a to samo jest w Norwegii, tylko bliżej. No ale tam ja nie łowię ryb. Co zacznij? Ale ja się boję. No, Boże, no to ja ci wynajmę stateczek, a nie na łódce będziemy pływać, tylko stateczek. No już trudno, niech ten cały rok ciężko pracuje. Wynajmę ci stateczek taki, no taki. No. Ja mówię, Haniu, wiesz dlaczego ja się czuję w Norwegii? Bo po pierwsze, nikt mnie nie zaczepia tam. Nikt mnie tam nie zna. Przede wszystkim ja nagle poczułem, mając lat 71, myślę sobie, już na ten Bałtyk nie będę wypływał, mi się cholera, baby mnie nie puszczają, bo może być fala, mogę się poświznąć, mogę łbem wyrżnąć jakiś reling, bo dawniej pływałem na kutry, na dorsze. A tam na łódeczce, nie na kutrze, na łódeczce na morze się wypływa. No i różna tam ta fala bywa, że czasem jest nawet morska choroba. Ale zobaczyłem, że jestem silny, i nagle, jak nie patrzę w lustro, to mam 50 lat. I dlatego tak lubię tę Norwegię. Kolejna pasja, bardzo piękna, to duduk. Niech zabrzmi duduk, tylko tak. Potrzebny jest pana wstęp. Byłem w kościele na Dominikańskiej, w kościele Dominikanów i wyszedł łysy facet, który miał fujareckę. Ten facet zaczął z tej fujarecki wydobywać takie tony, które mnie zachwyciły. Zachwyciły. To było dla mnie... Myślałem sobie, jak będzie 50-lecie mojego ślubu, to będzie msza i ja tego faceta poproszę, żeby mi zagrał. No, nie wiem, czy to nagranie odda ten czar, który przeżyłem, bo tam jest specjalna akustyka w tym kościele. Ale mam nadzieję, że przynajmniej w 60% państwo odczytają to, co ja odczytałem. Uwielbienie Stwórcy. A który utwór pan wybrał z tej płyty? Wybrałem utwór Anioły, ale to mi się kojarzy właśnie z rodzeniem się Wszechświata. Marian Opania był naszym gościem. Bardzo panu dziękuję za wizytę w naszym studiu. Ja również pani dziękuję, żegnam państwa i do usłyszenia. Renata Szewczak, Agnieszka Stępień, ja Katarzyna Stoparczyk, mówimy właśnie do usłyszenia. Medal dla każdego. Jak poradzić sobie ze stresem? Mówiliśmy o jodze i ćwiczeniach rozciągających. Dziś jeszcze o jednej recepcie na stres. To medytacja. O niej Alicja Starosta. Medytacja, czyli sposób na stres, sposób, który zrewolucjonizował moje życie. Bardzo ważnym tutaj narzędziem dla mnie w początkach przygody z jogą były fale binarne, które nastrajają nasz umysł i jesteśmy w stanie się wprowadzić w ten stan medytacyjny. Mamy fale binarne na 5 częstotliwościach: alfa, beta, teta, delta i gamma. I słuchając takich fal, jesteśmy w stanie szybko wprowadzić się w ten stan medytacyjny. Medytować możemy również nie tylko w sposób klasyczny, siedząc i skupiając się na oddechu, ale również na przykład poprzez taniec, tak zwany movement medicine, czyli free dance. Są jakby różne zajęcia medytacji w grupie, które pozwalają nam medytować w ruchu, więc myślę, że warto spróbować tego, jako że pomaga nam to i zajrzeć w głąb siebie i uwolnić zblokowane emocje, które mamy. Czyli ta medytacja to jest również recepta na zmęczenie, na przykład po treningu. Jak najbardziej. Po dużym wysiłku człowiek nie wie, jak odetchnąć. Dokładnie. A medytacja jest sposobem. Dokładnie. Przez to, że skupiamy się na tym oddechu świadomym z przepony, możemy sobie dać dodatkowego zestrzyku energii. W Indiach mówi się, że życie mierzy się nie w latach, a w liczbie oddechów. I właśnie poprzez świadomy oddech możemy przedłużyć swoje życie, panując nad swoimi emocjami. A ćwiczenia nie są trudne, prawda? Jak najbardziej. Są dostosowane do poziomu uczestników. Stosuje pani często? Codziennie. Te ćwiczenia medytacyjne? Jak najbardziej. Teraz po wstaniu rano? Tak, staram się o 5:30. Nie zawsze to wychodzi, ale myślę, że nawet te 10 minut warto jest dla siebie poświęcić, znaleźć ten czas, by troszeczkę się wyciszyć od razu z rana. Ćwiczenia oczywiście dla ludzi w różnym wieku. W każdym wieku. Jest absorbujący. Na początku może się wydawać dziwne, gdyż w dzisiejszym świecie, gdzie ciągle gdzieś pędzimy, wydaje się, że nie ma czasu na to, żeby na chwilę stanąć i odetchnąć, ale potem przyzwyczajamy się do tego i daje nam to dużo radości, to, że na chwilę możemy przystanąć i zastanowić się nad tym, w jakim kierunku zmierza nasze życie i nad samym sobą. Czyli razem zapamiętać, jeżeli jesteśmy zmęczeni po dużym wysiłku, medytacja jest na miejscu. Jak najbardziej. Autopromocja. To tu odbywały się legendarne mecze, jak choćby słynne 2-0 z Anglią. I legendarne koncerty Rolling Stones, Pearl Jam, też YouTube. To tu Jerzy Szczakiel został żużlowym mistrzem świata. Symbol epoki właśnie zyskał nowe oblicze. Pojedźmy zobaczyć, jak wygląda teraz. Trójka na Śląskim. W czwartek nadajemy na żywo z otwartego ponownie Stadionu Śląskiego w Chorzowie. Będą goście, będą wspomnienia, no i wielki mecz. Grzmoty Myśliwiecka kontra Śląskie Perliki. Do usłyszenia w porannej i popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Marcin Łukawski, prawe skrzydło. Robert Kantereit, obrona i komentarz. Krystian Hamke, wysoki rezerwowy. Michał Olszański, żądło. Partnerem akcji Trójka na Śląskim jest Instytucja Kultury Ars Cameralis. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W Tauronie obniżamy ceny prądu i gazu w całej Polsce. A gdy w domu zepsuje Ci się sprzęt, naprawią go serwisanci i dodajemy jeszcze 300 zł na prąd. Bo słuchamy potrzeb Polaków. Właśnie tak powstała czysta oferta Twoje 300 w Tauronie. Aktywuj Twoje 300. 555-444-555. Opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z taryfą operatora. Naprawa urządzeń przez 2 lata do 6000 zł. Szczegóły w regulaminach na tauron.pl. / Twoje 300. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 6 milionów złotych. Graj w kumulacji lotto o 6 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz?